ці толькі раздробленасць і слабасць. Раздробленымі, загразлымі ў міжусобіцах і слабымі паказаны ў даследаваннях і падручніках па гісторыі беларускія землі 12-13 стагоддзяў. Яны быццам бы спыніліся ў сваім развіцці і толькі чакалі, калі хто-небудзь іх заваюе і збярэ ў адзінае цэлае, што нібыта і зрабіла Літва, дзе ў выніку развіцця феадалізму ўтварылася дзяржаўная ўлада, абапіраючыся на якую літоўскія феадалы прыгняталі сваіх сялян і заваёўвалі чужыя землі. Чаму не магла ўтварыцца дзяржава на беларускіх землях, дзе феадалізм узнік на некалькі стагоддзяў раней, чым у Літве? І як абыходзіліся беларускія феадалы без дзяржаўнай улады? На гэтыя, як і на іншыя падобныя пытанні, гісторыкі чамусьці адказу не давалі. Такі погляд на беларускія землі таго часу вынікае з пашыранай у гістарычнай навуцы догмы, паводле якой аб'яднанне Беларусі і ўтварэнне беларускай народнасці і культуры адбывалася ў 14-16 стагоддзях пасля так званага літоўскага заваявання Беларусі. В сапраўднасці ж все было інакш. Працэс збірання паасобных гістарычных абласцей Беларусі ў адзінае цэлае і ўтварэнне беларускай народнасці і культуры пачаўся раней 14 стагоддзя. Як адзначыў акадэмік грэкаў, распад кіеўскай дзяржавы перш за ўсё вынік росту асобных яго састаўных частак, кожная з якіх стала праводзіць сваю ўласную палітыку, маючы на ўвазе ўласныя мэты. Першапачатковым ядром фарміравання тэрыторыі Беларусі была Полацкая зямля. Як сведчаць навуковыя даследаванні, Полацкае княства, якое жыло сваім асобным жыццём з першага свайго з'яўлення на гістарычнай сцэне, было найбольш самастойнай палітычнай адзінкай старажытнай Русі. Размешчаная на скрыжаванні важнейшых гандлёвых шляхоў і аб'яднаная імі, Полатчына эканамічна ўмацавалася і абагнала ў сваім развіцці некаторыя іншыя землі Кіеўскай Русі. У адрозненне ад усіх іх, яна мела сваю княскую дынастыю Ізяславічаў. У ёй склалася багатая арыгінальная культура. Як адзначыў Алексею, феадальны клас Полатчыны раней за феадалаў іншых земляў пачаў пашыраць сваю абласную тэрыторыю. Вось чаму Полацкае княства, якое ўзнікла ў 9-10 стагоддзях на невялікай тэрыторыі па заходняй Дзвіне ў раёне ракі Палаты, ўжо к канцу 11 стагоддзя ахоплівала большую частку сучаснай Беларусі. Яно ляжала ў асноўным па заходняй Дзвіне, Нёмане і Бярэзіне з яе прытокамі. Хоць у пачатку 12 стагоддзя княства падзялілася на асобныя ўдзелы, пашырэнне яго тэрыторыі працягвалася. Найбольш моцны з полацкіх удзелаў Менскі выступаў сапернікам Полацка ў далейшым збіранні беларускіх земляў. Менскі князь Глеб Усяславіч выкарыстоўваў зручнае геаграфічнае становішча свайго княства, якое, знаходзячыся на мяжы Нёманскага і Дняпроўскага водападзелаў, займала ключавыя пазіцыі на важнейшых гандлёвых шляхах. Ён імкнуўся далучыць да сваіх уладанняў паўднёвыя, прыпецкія, заходнія Нёманскія і ўсходнія Дняпроўскія землі. Дзеля дасягнення гэтых мэт ён ажыццявіў паходы на Слуцк 1116 год і разам з палачанамі на Новагародскую і Смаленскую вобласці 1119 год. Такім чынам, ужо ў намерах Глеба Менскага акрэсліваюцца ў асноўным контуры будучай Беларусі і цэнтральнае становішча ў ёй Менска. Аднак пашырэнне Полацкай зямлі не магло не прывесці да сутычкі з інтарэсамі феадалаў суседніх земляў. Полацкія князі рабілі напады на Новгарад, Пскоў, Смаленск. Каліцыйныя сілы рускіх князёў, сваю чаргу, спусташалі полацкую зямлю, разбуралі яе гарады, нават на некаторы час пазбаўлялі яе самастойнасці і далучалі да Кіева, як, напрыклад, Полацк у 980 і 1129 годах, Менск у 1119 годзе. Аднак раздробленасць, якая была вынікам феадальнага спосабу вытворчасці, з'яўлялася на той час заканамерным і прагрэсіўным этапам гістарычнага развіцця, таму яе нішто не магло спыніць. Вось чаму ніякія рашучыя захады кіеўскіх князёў не маглі стрымаць далейшага палітычна-эканамічнага развіцця полацкай зямлі. Феадальная раздробленасць, як слушна адзначаюць даследчыкі, перш за ўсё праявілася ў полацкай зямлі, што сведчыла пра яе больш высокае сацыяльна-эканамічнае развіццё ў параўнанні з некаторымі іншымі землямі. Гэта і было прычынай таго, што яна першай, вылучыўшыся з кіеўскай дзяржавы, у сваю чаргу сама стала дзяліцца на ўдзелы. У кожным з іх замацаваўся той ці іншы род полацкіх князёў. Аднак па-ранейшаму для ўсіх іх быў прывабны полацкі пасад, які меў значэнне вялікакнязкага, і за які пачалася паміж імі барацьба. Яна дасягнула найбольшай вастрыні ў 50-60 гады 12 стагоддзя. Але феадальная раздробленасць і звязаная з ёю палітычная дэцэнтралізацыя і міжусобная барацьба не маглі цягнуцца без канца. Справа ў тым, што ў нетрах самой феадальнай раздробленасці выспявалі умовы для яе адмірання. Ствараючы лепшыя магчымасці для асваення новых земляў і прыродных рэсурсаў, росту гарадоў, развіцця земляробства і рамёстваў, феадальная раздробленасць гэтым самым садзейнічала таварнай вытворчасці. Это значыць вытворчасці непасрэдна для абмену, для гандлю. А гэта, ў сваю чаргу, вяло да эканамічнай і палітычнага збліжэння па асобных земляў. Менавіта ў полацкай зямлі, дзе раней пачаўся працэс феадальнай раздробленасці, ён раней закончыўся. У выніку гэтага і міжусобная барацьба полацкіх князёў паступова заціхла значна раней, чым у іншых старажытнарускіх землях. Ва ўсякім разе яна цягнулася не пазней 1180 года, калі з выключнай яркасцю выявілася адзінства полацкай зямлі. У паходзе на Друцк, які падпаў пад уплыў Смаленска, удзельнічала 6 полацкіх князёў, это значыць уся зямля. Праўда, Алексеяў зазначае, што сярод іх не было менскіх князёў. Аднак катэгарычна сцвярджаць гэта нельга. Калі не было менскіх князёў, дык якія ж былі? У летапісе, дзе перадаюцца гэтыя падзеі, толькі адносна 3 князёў пазначаны месцы іх княжання – Полацк, Віцебск, Лагойск. 4 князь – Васілька Брачыслававіч, як слушна лічыць Алексеяў, быў ізяслаўскім князем. Але калі ў гэтым паходзе былі лагойскі і ізяслаўскі князі, то ці можна лічыць, што там не было менскага князя? Ім мог быць Андрэй Валодшыч, сын таго Валодшы, якога ў 1159 годзе Глебавічы пасадзілі ў поруб. Чаму ж паход на Друцк выклікаў такое адзінства полацкіх князёў? Бо тут справа ішла пра абарону эканамічна-гандлёвых інтарэсаў усёй Полатчыны. У прыватнасці, пра валоданне важнейшым для полацкай зямлі Друцка-Ушацкім волакам. Без агульнасці эканамічных інтарэсаў полацкіх земляў не магло быць такога ратнага адзінства, якое выявілася ў 1180 годзе. Праўда, у 1186 годзе лагойскі князь Васілька Валадаравіч і друцкі князь Всеслаў, відаць, пад націскам Смаленска, які не мог прымірыцца са сваім паражэннем у 1180 годзе, разам з ім і Ноўгарадам выступілі супраць Полацка. Аднак гэты паход закончыўся мірна, і ўдзел у ім лагойска і друцка князёў не перашкодзіў усталяванню згоды між полацкімі ўдзеламі. Гэта пацвярджаюць падзеі 1195 года, калі полацкія князі ўдзельнічалі ў паходзе на Смаленск і адыгралі вырашальную ролю ў перамозе над ім. Тое, што ў летапісе ўжыты выраз «полацкія князі», гаворыць нам, што іх было некалькі, а можа і ўсе. Алексеяў чамусьці сцвярджае, што Друцк і цяпер знаходзіўся пад эгідай смалянаў, на баку якіх змагаўся супраць чарнігаўскіх ольгавічаў. Аднак гэта яўна супярэчыць летапісу, у якім сказана, што друцкі князь Барыс захапіў у палон смаленскага князя Мсціслава Рамановича і аддаў яго чарнігаўцам. Удзел у гэтым паходзе друцкага князя сведчыць, што ваенныя падзеі 1180 года не прайшлі марна. Друцк па-ранейшаму знаходзіўся ў шчыльным саюзе з Полацкам і ў сферы яго ўплыву.